met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Politiek duider Peter K. schuift zo meteen aan om de actuele stand van zaken rondom de nieuwe coalitie van context te voorzien. Dat in de nieuwsbv, maar eerst het daadwerkelijke nieuws uit Den Haag. Want daar overleggen fracties nu over dat regeerakkoord. Dat allemaal in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De fracties van de vier coalitiepartijen buigen zich op dit moment over het regeerakkoord dat gisteren is gesloten. De Kamerleden overleggen op verschillende locaties in Den Haag, omdat de meerderheid van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zo klein is, hoeft er maar één Kamerlid dwars te liggen om problemen te veroorzaken. Politiek verslaggever Emma Jackson staat voor Nieuwsport. Daar zit de grootste fractie, die van de VVD. Emma, heb jij zicht op dat overleg? Nee, eigenlijk niet. We staan hier nu even buiten en binnen zijn de gangen ook afgeschermd met schermen. Dus wat we vooral hebben gezien is dat er wat taartjes naar binnen gingen. Allerlei verschillende smaken. Maar we hebben eigenlijk de Kamerleden nog helemaal niet gezien hier. En wat kunnen we verwachten vandaag? Nou, dit is de grootste fractie, dus je moet je voorstellen, dat is ongeveer een schoolklas wat daar binnen zit. En ze hebben vanochtend al om 9 uur het akkoord gekregen en gelezen. En daarna hadden ze gelegenheid om in een soort groepjes te vergaderen of vragen te stellen aan de Kamerleden die mee hadden onderhandeld over wat er staat in dat akkoord. En dat kan best wel even duren. Vorige keer, in 2017, was deze fractie ook als laatste klaar. Gewoon omdat ze groot zijn, moeten ze lang met elkaar praten. En het is ook wel een beetje zo dat ze in 2012 juist heel snel eruit waren. En toen bleken er achteraf ook dingen in te staan waar ze niet zo blij mee waren. Zoals een verhoging van de zorgpremie. En dat hebben ze daarna ook wel geweten. Dat het toch ook wel goed is om er zorgvuldig en goed naar te kijken. Ja, ik zei net al in de inleidingen, er is maar één dwarsligger hoeft er te zijn om problemen te veroorzaken. Kan dat nog ingewikkeld worden? Dat weten we eigenlijk niet. Het is heel moeilijk om in te schatten, ook omdat we natuurlijk het stuk waar ze over vergaderen zelf nog niet hebben. We hebben natuurlijk wel een en ander gehoord dat er iets over rekeningrijden in zou kunnen staan. Nou, dat is wel iets waar de VVD in het verleden niet enthousiast over was. Het is vaak geadviseerd van voer nou rekeningrijden in en daar waren zij dan niet voor. Dus het zou kunnen dat er wat punten in staan waar ze minder enthousiast over zijn. Sigrid Kaag van D66 kwam gisteren heel enthousiast naar buiten van er staat veel in over Europa, over klimaat, over onderwijs. We hebben echt wat binnengehaald. Dus of dat dan ook precies is wat de VVD wil. Dat weten we nog niet. Dankjewel, Emma. Dan gaan we door naar verslaggever Ardy Stemmerding. Die staat bij D66. Ardy, waar hebben zij zich verzameld? Nou, D66 zit in een zo'n verzamelgebouw van kantoorruimte. En daar staan wij hier buiten in de regen. Mevrouw, ik kom net vragen of we koffie willen, dus dat is heel aardig. Zij zitten hier binnen. We kregen van de voorlichter een foto vanuit de ruimte waar ze zaten te vergaderen. En zo konden we uiteindelijk in een soort speurtocht ontdekken wat de plek is van D66. Op 10 minuutjes wandelen van Emma zitten ze. Ja, want Emma zei net dat Kaag dus gisteravond heel enthousiast naar buiten kwam. Hè? Betekent dat ook dat ze er snel uit zijn bij die partij? Nou, ik denk dat het hier ook echt wel even gaat duren. Dezelfde voorlichter die foto stuurde, die appte ook al. We zijn een grote fractie, vergeet dat niet. Dus het gaat echt wel even duren. En ik denk dat het voor de D66-fractie natuurlijk heel belangrijk is om straks de balans op te maken. Is het allemaal progressief genoeg? Hè? Lange tijd heeft de partij natuurlijk geprobeerd om toch met de Partij van de Arbeid en GroenLinks om tafel te komen in de formatie. Toen dat niet doorging, natuurlijk door met de huidige club, met de ChristenUnie erbij. En dus zullen ze zometeen met elkaar moeten bespreken, is dit genoeg? Halen we bijvoorbeeld alsnog voldoende ook wat wij belangrijk vinden op medisch-ethische kwesties binnen? Dus het overleg hier zal, verwacht ik, toch ook echt nog wel even duren. Dankjewel, Ardy. En Ewout Kiewiet staat te wachten bij het CDA. Ewout, ja, bij inderdaad. Ook een bedrijfsverzamelgebouw? Nee, het CDA heeft gekozen voor een veilige optie, het partijbureau in Den Haag. Daar zijn ze bij elkaar. En wij moeten hier buiten staan wachten, maar we hebben wel net koffie gekregen van de CDA'ers, dus dat is dan wel weer vriendelijk. En we zien licht branden op de eerste verdieping, daar zit een plenaire zaal, daar zitten ze bij elkaar. Ze zijn vanmorgen begonnen met alleen de Kamerleden, die gaan nu eerst lezen en het daarna bespreken met de onderhandelaars. Maar het gaat hier ook nog wel een aantal uurtjes duren. Ja, want Hoekstra noemde het overleg gisteren een tangverlossing, hè? Ja. Ja, wordt dat ook zo deze fractievergadering? Ja, dat is de vraag. Kijk, er zijn wel twee soms wat dwarsliggende CDA'ers vertrokken het afgelopen half jaar. Pieter Omtzigt is zijn eigen fractie begonnen. Mona Keijzer vertrok helemaal uit de politiek. En de partij heeft daarmee wel een lastig jaar gehad. Ook een van de slechtste verkiezingsresultaten ooit geboekt. En daarom zei partijleider Hoekstra afgelopen weekend nog op het partijcongres dat dit nieuwe kabinet wel echt een CDA-geluid moet dragen. Dat dat duidelijker hoorbaar moet zijn dan in het vorige periode. Dus daar zal de fractie het op keuren. We weten al wel dat het CDA bijvoorbeeld op het gebied van stikstof harder wil ingrijpen dan eerder. En verschillende Kamerleden van het CDA hebben visiestukken geschreven, ook over klimaat, over de aanpak van drugscriminaliteit. Dus daar zouden ze iets van willen terugzien in dat akkoord. Nou, of dat ook zo is, dat gaan we morgen pas echt zien als het akkoord daar is. Dankjewel, Ewout. En tot zover dit rondje bij de drie grootste van de vier partijen. Alle mensen van boven de 60 hebben nu de mogelijkheid om een boostervaccinatie te halen. Minister De Jong twitterde vanochtend dat mensen die zijn geboren in 1960 of 1961 nu ook online een afspraak mogen maken bij de GGD's. Het Openbaar Ministerie gaat een jongen van 16 uit Alkmaar vervolgen voor aanrandingen. Hij zou zeker 4 vrouwen die aan het wandelen of hardlopen waren bij hun billen hebben gegrepen. 15 vrouwen deden daarvan aangifte. De andere gevallen zijn mogelijk door iemand anders gepleegd. In Duitse steden, vooral in Oost-Duitsland, hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Op sommige plekken liepen de demonstraties uit de hand. In totaal werden honderden betogers gearresteerd en raakten tientallen agenten gewond. Het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 gemeenten aangewezen waar acute noodopvanglocaties komen voor asielzoekers. Het gaat om Enschede, Alkmaar, Gorkum, Venray en de regio Rotterdam. Staatssecretaris Broekers-Knol zegt dat er vanwege de noodsituatie geen andere mogelijkheid meer is. We hebben gekozen voor deze gemeentes omdat er snel de mogelijkheid is om daar mensen te huisvesten, want het is acuut. En bovendien zijn ze van een redelijke omvang, iets van 300 tot 500 plekken. En dat is wel heel prettig, want we hebben 2000 plekken nodig. Ja, Vluchtelingenwerk Nederland is blij dat er nu gemeenten zijn aangewezen. Martijn van der Linden van die organisatie, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van der Linden, ja, gemeenten vinden het heel vervelend, hè, dat ze door de staatssecretaris worden gedwongen. Waarom is het volgens jullie belangrijk dat het toch gebeurt? Nou, wij zijn niet zozeer blij dat deze stap nodig is. Dat vinden we eigenlijk heel triest. We vinden het heel triest dat het zover heeft moeten komen. Dat het alternatief helaas is dat mensen anders op straat belanden. Dus dit is wel echt een laatste redmiddel voor het kabinet. Om ervoor te zorgen dat er toch nog opvang komt. Maar ja, dat op deze manier gemeenten hier toch toe gedwongen worden. Dat vinden wij natuurlijk ook helemaal geen mooie stap. Nee, de staatssecretaris heeft het over acuut. Hè. Ze zegt verrast te zijn door de hoge stroom aan instroom aan migranten. Zijn jullie dat ook? Nee, wij zijn er helemaal niet verrast over. We weten dat eens in de zoveel jaar het aantal vluchtelingen weer toeneemt. Nou, we hebben het nu nog met lange na niet over de aantallen die we bijvoorbeeld in 2015-16 zagen. Toen er veel meer Syriërs hier naartoe kwamen. Alleen toen zijn eigenlijk de problemen van vandaag al wel begonnen. Want er zijn toen veel te veel asielzoekerscentra gesloten die toen in allerijl geopend waren om de Syriërs in op te vangen. En dat waren er zoveel dat je erop kon wachten dat als er meer vluchtelingen zouden komen, ja, dat je dan weer een tekort zou hebben. En bovendien is er direct daarna ook veel te veel bezuinigd op de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Waardoor asielzoekers in plaats van enkele weken soms wel 2,5 tot 3 jaar moesten wachten op de start van hun asielprocedure. En daardoor moesten mensen veel langer in de opvang blijven wonen. En was het wachten tot er een crisis als deze zou ontstaan. We hebben hier ook veel voor gewaarschuwd. Dus dit is absoluut niet iets wat ons nu ineens overkomt en dit had voorkomen kunnen worden. Ja, nu dus die 5 noodopvanglocaties, is dat genoeg? Nee, wij vrezen dat dit echt niet genoeg is. Voor het komende jaar zijn er ook 13.000 structurele opvangplekken nodig. Ja, en de manier waarop dat ook in deze 5 gemeenten gedaan wordt, is ook nog maar zeer de vraag. We zien nu dat er ook vrouwen en kinderen 's nachts in evenementenhallen en in tentenkampen slapen. In Ter Apel slapen de kinderen op een matras op de grond. Dat is wat ons betreft echt zak door de bodem van het toelaatbare. En met een plek om te slapen ben je er nog niet. Er moet ook echt werk worden gemaakt van betere opvanglocaties. En daarvoor is ook echt weer die inzet van gemeenten nodig. Alleen we hopen dat zometeen een nieuw kabinet ook uitspreekt. Dat we nu gaan voor structurele opvang. Zodat we eindelijk dit boek kunnen sluiten van het eindeloos openen en sluiten van opvanglocaties. Maar dat we echt gaan voor structureel meer capaciteit. Zowel bij het COA als bij de IND. Dank Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Hans Hogendoorn stopt na bijna 50 jaar als stem van NPO Radio 1. Hij begon zijn carrière bij Radio Noordzee en was sinds de jaren 70 in de aankondiging van veel programma's op deze zender te horen. Hilversum verdwijnt. Voortaan staat radio voorop. De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback. NOS Radio Tour de France op Hilversum 1 met Koos Postema. NOS Radio. Kijk maar in het programmablad en luister maar naar de radio. Aan Eva Zijlstra was de andere zenderstem. Ook zij stopt ermee. Sander Guis en Wendy Duivenvoorde worden van de volgende maand de nieuwe stemmen. En Hans Hogenoorn verdwijnt niet helemaal. Hij blijft nog wel te horen in de opening van Met het oog op morgen. Het weer. Het is bewolkt en lokaal kan wat regen of motregen vallen bij maximaal 10 graden. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt en vrij zacht. En morgen verandert er weinig. Dus verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooij. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven heb je een half uur extra nodig tussen knooppunt Ewijk en Paalgraven. Het rijdt langzaam over 7 kilometer. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. Die is daar vanochtend betrokken geraakt bij een ongeluk. Rechter rijstrook is dicht. Op de A73 richting Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-Zuid heb je 20 minuten extra nodig. Dat komt ook door een ongeluk. De feestdagen komen er weer aan. Een tijd waarin we vaker gezellig samen zijn. Helaas vinden veel besmettingen juist op deze momenten plaats. Dus als je bij elkaar komt deze feestdagen... Spreek dan af dat je van tevoren een zelftest doet. Hou altijd voldoende afstand. Was regelmatig je handen. En ventileer je huis tijdens en na het bezoek. Zo vieren we de feestdagen samen. En toch zo veilig mogelijk. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/feestdagen. Deze kerst wordt goud met het heerlijke kerstassortiment van Jumbo. En ook nog eens extra goedkoop. Hallo lekkere carpaccio's tweede halve prijs. Varkenshaas 500 gram voor maar 4,99. En Jumbo gerookte zalm 200 gram voor maar 3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Op zoek naar een kerstcadeau? Geef meer met een boek. Ga voor het meest persoonlijke cadeau naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermeteenboek.nl. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Geef meer met een boek. Koop je kerstcadeaus op tijd bij je favoriete boekhandel. Een Boeltraupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boeltraup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boeltraup showrooms. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Kunstenaar Grayson Perry ontvangt deze week de prestigieuze Erasmusprijs. Reden om een goed gesprek te voeren over Perry, die zichzelf omschrijft als een pottenbakkende travestiet. Na halfheen hoor je alles over deze briljante excentriekeling. En het Europees Parlement wil Facebook aan banden leggen. Maar kan dat überhaupt? Je hoort het allemaal zo meteen eerst. Oh, Den Haag. Want van harte allemaal, we hebben namelijk een coalitieakkoord. Gisteravond werd er na bijna 300 dagen onderhandelen eindelijk resultaat geboekt. Maar hoe gaan de komende dagen er nou uitzien? En wat horen we in de Haagse wandelgangen over de inhoud? Ga ik vragen aan onze politiek duider en bovendien schrijver van het boek Code Rood, Peter K. Peter, ja, we hoorden het net in het nieuws al, een rondje langs de fracties waar ze zitten en dat soort zaken. Maar eerst even, normaal gezien zo'n coalitieakkoord, dan lekt er toch altijd al van alles uit? Ja, en dit keer bijzonder weinig. En dat, ja, misschien was het omdat het een ervaren ploeg was. Kijk, die woordvoerders, die spindokters, die zitten elkaar in een appgroep. Ja. En die zitten daar de hele dag zo'n beetje contact te houden. Zit je ook in die appgroep? helaas niet. Ik ben altijd op jacht naar de naam van die appgroep natuurlijk. En dan later te kunnen onthullen in de reconstructie wat er allemaal besproken is. Ja. De vorige appgroep hadden ze Machiavelli als thema. Zeg maar. Dat waren dezelfde kopstukken, weet je wel. Ze zijn ervaren. Ze hebben dit eerder gedaan, dit proces. En ze zijn enorm gaan rammen op stil zijn. De vorige keer lekte er wel heel veel uit, namelijk. Bij de vorige formatie van... Ja, het vorige kabinet, wat natuurlijk uit dezelfde partij bestond. Ja, en tot buitengewone ontevredenheid bij Rutte, toch? Die houdt helemaal niet van lekken. Nee, zeker niet. En nu is het dus minimaal en alleen maar een paar positieve puntjes die eruit gelekt zijn. Dus dat hebben ze op zich knap gedaan. Vandaag was natuurlijk het grote thema. Waar zitten ze te overleggen? Ja. Waar zitten die fracties op dit moment? En mede dankzij de collega's weten we al heel veel meer. Want de VVD zit in Nieuwspoort. Verrassend. Maar, daar zit de VVD dus. Lekker voor de hand liggend, dichtbij. Ja, en ruim, want ze zijn natuurlijk de grootste fractie. Zo is dat. Ja. Het CDA zit in het partijkantoor, ook in Den Haag. Voor de hand liggende plek eigenlijk. D66 zit in een congrescentrum in Den Haag. Dat is wel een nieuwe fonds, maar men is er toch achter gekomen. En alleen voor de ChristenUnie is het nog niet helemaal duidelijk. Maar daarvan weet ik dat ze de vorige keer in een kerk zaten... En een van de collega's was toen op het spoor gekomen. Die kon toen door de ruiten van de kerk net zien hoe Joël Voordewind iedere keer heel moeilijk zat te doen. Die was toen nog Kamerlid en die zat natuurlijk met dat migratiedossier en met allerlei punten. Ja, die was toen het grote gevaar eigenlijk binnen die fractie. Hè? Er werd altijd gevreesd voor het meedoen van Joël Voordewind. Ja, het buitenbeentje van de ChristenUnie toch ja, al toen precies. Al. Zit daar nou ook nog een bepaalde strategie achter? Achter dit fractieoverleg? Van dat de ene langer over gaat doen dan de ander? Ja, dat is... Kijk, vroeger deden ze het ook wel in ruimtes in de Kamer, in de Tweede Kamer. En dan stond je te wachten voor de deur totdat ze klaar waren. En ik weet nog wel dat VVD en Partij van de Arbeid... toen die een akkoord sloten, iedereen daar voor de deur wachtte... En dan was er bij het idee, de partij die er het eerst uit is... zeg maar, de fractie die het eerst buiten is... die heeft het beste resultaat behaald. Want bij die andere fractie, daar zijn blijkbaar heel veel ontevreden mensen. Dus er was een deel van de sport was zo snel mogelijk wegwezen... en dan doen alsof jouw fractie of jouw partij de onderhandelingen heeft gewonnen. Nou ja, nu kun je dat op die manier niet zo makkelijk zien. Alhoewel, nu is iedereen ook weer aanwezig. De plek is dan toch gevonden. Dus dan wordt het opnieuw de sport, wie is het eerste buiten... En wie heeft er dus het beste resultaat? Maar verwacht jij nog echt problemen binnen die fractieonderhandelingen? Nou ja, je zou kunnen zeggen op grond van wat er nu naar buiten is gekomen... dat bij de VVD misschien wel wat mensen zitten te hikken. Daar het rekening rijden, dat is niet een punt wat ze prettig vinden. Het leenstelsel wat hervormd gaat worden voor de studiebeurzen. Je weet wel waar studenten mee te maken hebben. Nou, dat is ook een punt waar de VVD lang aan vasthield. Of eigenlijk nog steeds aan vasthield. Dus daar liggen wat dingen op tafel waarvan je zou kunnen zeggen... bij de VVD zouden wel fractieleden ontevreden kunnen zijn. Aan de andere kant, daar zitten ook weer heel veel nieuwkomers. En ze hebben één man daar aan het roer... voor wie iedereen altijd diep buigt. Mark Rutte. Juist. Ja. Goed voor jou. Ja, ongelooflijk. Ja. Maar wat ik wel wil zeggen over dat leenstelsel en dat rekeningrijden... waar de VVD dan eventueel moeilijk over zou kunnen doen... dat willen ze doorschuiven naar het volgende kabinet. Dus niet Rutte 4, maar dan zou het Rutte 5 kunnen zijn, dat weet ik niet. Maar hoe kan dat? Hoe kan je nou zoiets doorschuiven? Nou, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Want dat zag ik ook in die plannen liggen. En dan denk je van, dat zijn vervelende dingen voor de VVD. Maar als je het parkeert bij een volgend kabinet... Dan vraag ik me af hoe Sigrid Kaag dat weer gaat uitleggen aan haar mensen van haar fractie. Want Kaag zal rekening rijden als een overwinning zien. Dat is een stapje op weg naar een beter klimaat. Maar het leenstelsel, dat moet toch nu worden afgeschaft? Want anders breng je heel veel studenten nog extra in de problemen. Daar is hetzelfde geld daarvoor. Ik bedoel, dat is meer een punt van CDA en de ChristenUnie die er al langer vanaf wilden. Je zou denken, doe dat nu. Want wat erbij komt, is dat ook beloofd wordt... of gesuggereerd wordt in ieder geval... dat er ook gerepareerd wordt richting de studenten... die onder dat leenstelsel hebben moeten lijden. Dus die kosten lopen alleen maar op. Ja, je zal toch wel duidelijk moeten maken wat die hervorming dan wordt. Nou, en bovendien, je kan zeggen... dat schuiven we door naar het volgende kabinet. Maar wie zegt dat het volgende kabinet uit deze partijen bestaat? Nee, precies, dus het is over je graf heen al regeren... terwijl je nog niet eens bent begonnen met regeren. Nee, precies. Je moet maar afwachten of premier Caroline van der Plas... samen met Joost Eerdmans wel dat leenstelsel wil afschaffen. Je weet het niet. Ja, en wat ik dan ook altijd interessant vind... dan ligt er nu een coalitieakkoord... en is ook altijd de vraag van hoe zit het met de poppetjes? Ja, dat begint nu wel echt het grote spel te worden. Want we weten nu dat die fracties zullen aan het eind van de dag, na lang vergaderen of kort vergaderen, wellicht akkoord gaan. Morgen presentatie van het akkoord door het kabinet. Dan nog een debat op donderdag. Nou ja, en dan kan Rutte beginnen met het zoeken van de geschikte kandidaten. En langzamerhand komen er wel steeds meer namen zo'n beetje de revue passeren. Iedere redactie heeft inmiddels zijn eigen lijstje geformeerd. Kom maar op. Een speculatief lijstje, maar je mag zeggen wat je wil, maar dan hoor je niet een beetje van welke namen circuleren. Ja, Pieter Heerma hoorde je wel zeggen van ik ga nooit een kabinet in, dat zie ik helemaal niet zitten. Maar diens naam circuleert nu heel erg op het wonen. Er komt een aparte minister voor wonen, voor volkshuisvesting. Nou, daar wordt Heerma heel erg aan gekoppeld. En een heel interessante naam die ik hoorde klinken was die van Wiebe Draaier. Dat is oud-voorzitter van de SER. En het onlangs afgetreden als directeur van de Rabobank. En die zou eventueel op financiën terecht kunnen komen namens D66. Dus die kwam een beetje nieuw binnenwaaien eigenlijk. Ja, en weet jij ook wat de bewindspersonen van nu gaan doen? Of eigenlijk de vier die hebben onderhandeld. Dus Segers, Kaag, van Rutte weten we het natuurlijk. Nou, Segers weten we het eigenlijk ook wel. Die blijft in de Kamer. Ja. Rutte weten we eigenlijk ook wel, hè? Het ligt voor de hand. Ik begrijp toch wel dat Wopke Hoekstra, die lijkt toch wel het kabinet in te gaan. Ja, die wil besturen. Ja, precies. Maar die wordt dus geen minister van Financiën. Nee, dat lijkt economische zaken te gaan worden. Hoewel ze daar ook nog wel eens klinkt op justitie. Maar ik lijkt mij economische zaken lijkt me logischer. Gezien zijn vorige baan. En van Sigrid Kaag is het toch niet helemaal duidelijk wat hij gaat doen. Dat zou ook nog in de Kamer kunnen zijn. En ze wordt ook wel genoemd voor de postklimaat. Kortom? Ja, dit spel gaat nog een paar weken door. Want we hebben pas in januari een ploeg op het bordes staan. En de komende weken kunnen we gewoon die namen noemen, lijstjes maken. Maar morgen ben je er weer, dan met Francisco van Jolen. Dan kunnen we toch weer even speculeren. Ja, gaan we dan heb zeker je vast weer nieuwe namen. Ja, absoluut. Peter K. Hout voor ons in de gaten. Dankjewel. De Nieuwsbv. Morgen stemt het Europese parlement over een wetsvoorstel dat de macht van de big tech bedrijven flink aan banden moet gaan leggen. Maar wat ligt er op tafel en waarom? En is het ook nodig? Dat bespreek ik met Sanne Kanis. Zij was eerder werkzaam bij grote bedrijven zoals Google en Booking.com en schrijver van het net uitgekomen boek Digitale Dilemma's. Kijk, je hebt het bij je. Kijk eens aan. Het ruikt nog helemaal vers. Ja, fantastisch. En ook bij mij aan tafel Bas Braken. Hij is advocaat en specialist op het gebied van eerlijke concurrentie in Europa. Welkom allebei. Dankjewel. Sanne, als eerste gefeliciteerd natuurlijk met je boek. Maar ja, er ligt nu een enorme wet op tafel. Ze zijn er ook al meer dan een jaar mee bezig. Wat is nou precies het doel van die wet? Ja, eigenlijk is het doel van deze wet om de grote jongens, de poortwachters van de big tech-industrie, om daar iets meer regulering op toe te zien. Dus dat houdt in betere bescherming voor de consument, maar ook dat de toetreding van start-ups en scale-ups eerlijker wordt. Ja, want je noemt het woord poortwachters. Wat zijn dan poortwachters precies? Ja, dat zijn de grote jongens die echt significant veel invloed hebben. Daarvoor moet je minstens 6,5 miljoen omzet per jaar hebben, 45 miljoen gebruikers per maand en ook nog 10.000 zakelijke klanten. Dus dat is natuurlijk echt significant. Noem mij een scale-up die dat haalt. Dus dan kom je uit op een klein stelletje. Dus de Googles, de Meta's, de Alphabet van deze wereld. Apple. Precies, dat Apple. Soort grote bedrijven. Ja. Bas, wat is volgens jou het belangrijkste punt van deze wet? Ja, ik denk dat de belangrijkste wijziging is dat waar je voorheen gewoon achteraf toezicht had, dat heet dan ex post in moeilijke termen, krijg je tegenwoordig ex ante toezicht. Dat betekent dat je vooraf verplichtingen krijgt voor onderneming met dus een hele grote marktmacht, die grote gatekeepers. Die worden ze vooraf aan banden gelegd. Dus dat maakt het toezicht veel effectiever en veel sneller. Want het was vroeger altijd zo, van ze deden iets fout en dan kregen ze een boete opgelegd. Maar nu kunnen we aan de voorkant al zien van dat mag je niet doen. Zo zijn de spelregels en die spelregels die moeten gehandhaafd worden. Dat is echt een aardverschuiving in het toezicht. En het probleem met die boetes op zich, die boetes zijn hoog. Maar goed, die kunnen ze gewoon betalen. Maar het kost ook heel veel tijd om een boete op te leggen. Bijvoorbeeld kijk naar het onderzoek naar Google. Er zijn verschillende onderzoeken geweest, maar die duren zo 3 tot 4 jaar. Ja, en dan moeten ze bijvoorbeeld 300 miljoen betalen. Het lijkt heel veel geld, maar voor Google is dat toch een lachertje? Ja, praat over een paar miljard praten in de praktijk. Maar ook dat hoesten zo op. Maar het duurt ook veel te lang. Dus concurrentie is niet bij gebaat als onderzoeken zo lang duren. Dus het idee was, de toezicht moet sneller en effectiever en meer op maat gemaakt. Ja. Waarom is het voor Brussel zo belangrijk dat deze wet er komt? En niet alleen voor Brussel, maar voor ons als Europese bevolking, zeg maar. Ja. Nou, wij hebben als consument steeds minder alternatieven en steeds minder keuzes. We zijn gewoon natuurlijk echt afhankelijk geworden van technologie. Als het nou gaat om leren, om lezen, om werken, hoe we communiceren. Het is ook belangrijk voor de consument dat we een alternatief hebben. Dat hebben we misschien ook al een tijd terug gezien met de Facebook-outage op de maandagavond. Dat we 6 uur opeens zonder WhatsApp zaten. Zonder Instagram, we konden niks. Inderdaad. Maar dat wij niks konden, Allah. Maar blijkbaar waren er ook heel veel bewindslieden. Die zitten allemaal dan in zo'n WhatsApp-groepje. Die konden ook ineens niks meer. Dus het is ook nog gevaarlijk, ook heb ik het idee. Precies, en heel veel kleine ondernemers zijn er afhankelijk van. Dus niet als ons consument, ook kleine ondernemers. En daar moeten gewoon meer alternatieven voor komen. Maar dat is lastig, omdat die grote poortwachters eigenlijk alles aan elkaar koppelen. He, de producten, ook de data. En daardoor komen er steeds minder nieuwkomers eigenlijk dat speelveld betreden. Ja, dus is dat ook het grote probleem? Dat die grote zo groot zijn dat er geen concurrentie meer mogelijk is? Klopt, dat is zo. Het idee is gewoon meer keuzevrijheid krijgen, meer innovatie en ook meer concurrentie. En gewoon terug naar een level playing field voor alle partijen. Ja, en jij hebt heel veel verstand van kleine start-ups en dat soort zaken. Ja, hoe moeilijk is het om ertussen te komen? Ja, kijk, het is een enorme afhankelijkheidsrelatie. Stel, je hebt een app en je bent afhankelijk van Apple voor de App Store. Als je daar dus bijvoorbeeld niet inkomt of moet een hele hoge vergoeding betalen, zonder Apple kun je geen business bouwen. Ze zijn cruciaal. He, maar ook voor Amazon geldt hetzelfde. Groot platform, in Nederland minder. Maar in Duitsland en andere landen zijn ze heel groot. Als je daar je product niet op kunt verkopen, heb je gewoon een probleem als winkelier. Ja, en deze wet moet het dus allemaal een beetje gaan verhelpen. Ja, klopt. Ja. Maar die grote bedrijven, jij hebt er gewerkt, wat ik al zei, bij Booking.com en dat soort zaken. Liggen die daar wakker van? Zijn die nou echt geschrokken door deze wetgeving vanuit Brussel? Nou, ik denk dat ze zeker het legal team daar wel wat slapeloze nachten over heeft. Ja. Wat er gaat gebeuren is dat zij interne regulering op orde gaan maken. En zorgen dat ze toch voorkomen dat ze die boetes moeten gaan betalen. Dus zij gaan wel de puntjes op de i zetten. Maar feit blijft dat niet overmorgen uitgevoerd gaat worden. Dit ligt nu bij het Europese parlement. We weten allemaal hoe snel de overheid acteert. Dat gaat nog wel even duren. Dus dat heeft wel even tijd nodig. Maar dat er minder straks mogelijk is, dat is wel een feit. Ja. Maar ik denk wel de partijen eronder, zoals de Spotify's, die ageren al jarenlang tegen zo'n Apple die het per se verplicht maakt om je app in de Apple Store te doen via een payment systeem. En dat is wel, dat is nieuw. Dus dat ze eigenlijk dat Apple meelift op het succes van Spotify, zeg maar. Precies, ja. Precies. Dus die verplicht gebruikers om dan nog 30% van de fee er bovenop te betalen. Ja, maar aan de andere kant, deze grote bedrijven zijn echt heel groot. Zijn we eigenlijk niet te laat? Hebben wij nog wel, kunnen wij ze nog wel sturen met deze wetgeving, Bas? Ik denk het wel. We zijn laat, maar wetgeving in Europa kost gewoon veel tijd. Het idee is dat deze wetgeving in 2023 in werking zal treden. We zien dat de grote techbedrijven zich er wel tegen verzetten. En we proberen de scherpe kantjes van af te halen. Maar ik denk dat er nog wel dingen kunnen veranderen. Maar de grote macht zal toch nooit helemaal weggaan. Nee. We kunnen een scherpe kantjes van afhalen, maar daar zal het bij blijven. Maar hoe, jij bent jurist. Denk je echt dat we de macht van Big Tech echt kunnen aanpassen, echt aan kunnen tasten? Of valt het wel mee? Nou, we kunnen in ieder geval zorgen voor meer concurrentie en meer level playing field. Tegelijk speelveld, ook voor nieuwe toetreders. En dat is denk ik met name van belang. Ja, maar jij zegt ook van ze liggen er niet wakker van. Nou ja, misschien een beetje. Ze zijn aan het kijken van oké, waar kunnen we nog de puntjes op de i zetten? Ze gaan natuurlijk ook weer zoeken naar de mazen in de wet. Precies. En daar zijn ze buitengewoon slim in. Dus wat verwacht jij van deze wet? Ja, ik verwacht inderdaad zeker de slimme juristen onder ons. Die gaan natuurlijk hard werken en die worden ingeschakeld. Maar ik hoop wel zeker dat dat segment onder Big Tech dat het meer kans creëert. En zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld self-preferencing, dat is een deel van de wet die voorkeur geeft aan ook andere diensten buiten een platform. Dat is interessant. Dus nu bijvoorbeeld, omdat Amazon die heeft zoveel schakels in de hele waardeketen, die gaat de hele tijd zijn eigen diensten promoten. Dus een beetje wij van WC Eend verkopen WC Eend. Dus als je verkoper bent bij Amazon, dan krijg je een hoge positie in de veiling als je ook gebruik maakt van het Amazon distributiedienst. En dat wordt dan steeds langzamerhand een grote ketting. En dat is natuurlijk oneerlijk. Dat is oneerlijk, maar dat is ook heel moeilijk om die ketting te doorbreken. Ja, dat gaat nu wel gebeuren. Jij denkt echt dat dit gaat stoppen nu? Ja. Nu, we hadden het net ook al over die boetes, waar grote bedrijven soms echt gewoon, die lachen daar soms om, heb ik het idee. Zou het ook niet... Het is natuurlijk wel reputatieschade die ze leiden. Bedrijven als Facebook, die is niet bang voor meer boete. Maar ook een reputatieschade kan ook klanten kosten. Dat zou kunnen, maar uiteindelijk zitten we nog altijd op Instagram en hebben we nog altijd WhatsApp, ja, waarbij, ja, we niet, ja, zonder kunnen. En als ik vanuit WhatsApp bijvoorbeeld naar Signal, iemand die op Signal zit, een appje wil sturen, dan gaat dat dus weer niet. Ze zorgen echt enorm goed voor zichzelf. Maar zou het ook mogelijk zijn om personen gewoon zelf aansprakelijk te stellen? Bijvoorbeeld een keer als Facebook iets fout doet, gewoon Mark Zuckerberg. Nee, daarvoor ziet dit wetsvoorstel niet in. Nee, het zou in de toekomst misschien een oplossing kunnen zijn. Wanneer de Europese wetgever eerst dit wil bekijken en kijken of het, zeg maar, gaat helpen. En dan zou een volgende stap kunnen zijn om inderdaad ook de directie aan te pakken. Dat kan op basis van de Nederlandse wetgeving wel, overigens. Daar hebben we ook al voorbeelden van. Dat werkt op zich best effectief. Hebben wij al een keer Mark Zuckerberg aangeklaagd? Dat niet, maar wel gewoon een Nederlandse katalyst hebben we wel aangepakt. Ja. Daar heeft ASM wel ervaring mee. Maar zou dit echt ook de oplossing zijn om persoonlijke mensen aansprakelijk te stellen, ja, denk jij? Wat mij betreft wel. Ik denk zeker als je naar Mark Zuckerberg kijkt. Die heeft ook zijn ambitie om ook de politiek in te gaan. En dan, ja, geld doet niet zoveel. Hij verdient 86 miljard per jaar. Dus daar kan wel een miljardje af. Als hij persoonlijk aangesproken wordt, dan heeft dat echt een implicaties voor het feit dat hij een politieke carrière nog kan maken. Dus je moet hem pakken waar het pijn doet. Ja, maar dat zit dus nog niet in deze wet. Precies. Die wet die komt er pas waarschijnlijk over 15 jaar dan, als ik zo jou, ja, hoor over de snelheid van de Europese wetgeving. Maar gaat deze wet wel echt iets veranderen? Ben je positief gestemd? Ik ben positief gestemd. Het is nodig. Zeker, het is te laat en hij is niet perfect. Maar het is belangrijk dat we dit op Europees niveau aanpakken. En wat Bas zegt, ook van tevoren in plaats van reactief. Het zou prettig zijn natuurlijk als ze ook nog Amerika, Engeland erbij betrekken. Maar ik vind het een goede eerste stap. Kijk, Bas ook tevreden? Ja, redelijk tevreden. Redelijk tevreden, ook een goede eerste stap. Goede eerste stap, zeker. Goed, dan gaan wij genieten van de goede eerste stap. Ik dank u beiden, auteur en ondernemer Sanne Kanes met het boek Digitale Dilemma's en advocaat bij bureau Brandhuis, Bas Braken. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. De Canadese zangeres Avril Lavigne zong ooit een liedje over een skaterboy en dat wordt nu na 20 jaar verfilmd. Films gebaseerd op liedjes. Straks horen we drie filmmakers welk lied zij het liefste zouden verfilmen. Hier een fragmentje uit mijn favoriete film. Ik ben eigenlijk meer een mislukking. Oh, je moet er geen zorgen maken. Nee. En je moet hem laten zakken. Oh, gelukkig. Wel, nee. Eens zal Joep Meloen een beroemde naam zijn in de muziekwereld. Oh, dat zou wel leuk wezen natuurlijk. Ja. Je wist mijn naam nog. Ja, natuurlijk. Ik ben Joep Meloen. Een film gebaseerd natuurlijk op dit prachtige lied. Ik ben Joep Meloen. Die naam die kreeg ik toen. Ik zoveel jaar geleden werd geboren. Nou ja, is dit nou een heel slecht voorbeeld? Dat zou kunnen. Maak je er maar niet druk om. Daar hebben we andere mensen voor. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker. Marcel van Roosmalen. Waarom komt toch altijd alles samen? Het houdt maar niet op met regenen. We zitten nu al 2 jaar met z'n allen onder een te kleine paraplu. En er komen alweer nieuwe donkere wolken aan. We zitten midden in een pandemie. De scholen gaan dicht. We krijgen weer een kabinet met dezelfde partijen die ons nu al 5 jaar geestelijk helemaal slopen. Maar, zeggen ze dan, het bestaat waarschijnlijk voor 50% uit vrouwen. Ja, uit VVD-vrouwen. Dan maakt het niet zoveel uit. De wereldtitel van Max Verstappen bij het hardrijden had een lichtpuntje moeten zijn, maar legde juist alles bloot wat hier mis is. Op de tribunes in Abu Dhabi zat alles wat we liever kwijt dan rijk zijn. Mannen in een midlife-crisis in oranje t-shirts met rood-wit-blauwe vlaggetjes die scheid hebben aan coronaregels en ons land wereldwijd voor lul zetten. Wat wij de wereld hebben laten zien was verschrikkelijk. In andere landen zijn ze hier heel erg van geschrokken. De golfstaten willen niet dat wij ooit nog over mensenrechten beginnen. Gordon, de gebroertjes Coronel, Jack Ploy, Olaf Mol, Patrick Kluivert en Ali B. Sorry, ik weet dat dit inmiddels een cliché is, dat iedereen het al gezegd heeft, maar ik kan niet meer tegen het nep-engagement, het narcisme en het volledig uitgemolken artiestenschap van Ali B. Waarom wordt deze hele pandemie geregeerd door Ali B? Het is vlek op vlek. In het begin wilde hij alle dementerende bejaarden opbellen. Daarna kwamen de documentaire, het boek, de beroving, de meningen en de hele tijd dat slechte gerijm dat door nogal wat mensen wordt verward met talent. Kan iemand mij uitleggen waarom hij een koninklijke onderscheiding heeft? Is dat om het buitenland uit te leggen dat we niet toerekeningsvatbaar zijn? Mag het Koningshuis hier dan alles? Ze spelden iedereen maar medailles op en laten positieve boeken waarin niets gebeurt over zichzelf schrijven door een cabaretier die daarmee ongewild zelf een grap is geworden. En dan de politiek. Je ziet alleen maar onvermogen. Maar als er een Nederlander wereldkampioen wordt, vinden ze allemaal hetzelfde. Rob Jetten van D66, van wie de gewone mensen niet meer met een vliegtuig mogen, vindt de Formule 1 opeens geweldig. Mark Rutte had genoten van die laatste ronde op zijn laptop tijdens een vergadering. En Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid begon er Limburgs van te praten. Want Max is typisch Limburg. En Limburg was hier na de watersnoodsramp heel erg aan toe. Hoezo? Max Verstappen verliet die provincie meteen toen hij leerde sturen. En nu krijgt hij van Lilian Ploemen meteen het stempel Limburger op zijn voorhoofd. En een slecht stuk rijm van Ali B. We leven in een land dat er niet in slaagt om 5000 vluchtelingen te huisvesten, maar waar het ondanks een pandemie wel lukt om 5000 proleten naar Abu Dhabi te sturen. Waarom hebben we ze niet geruild? We waren er zeker in combinatie met een boosterprik per saldo niet slechter op geworden. Waarom wordt hier nooit naar de simpelste oplossing gekeken? In plaats daarvan sluiten we de scholen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Dit lied, Skaterboy van Avril Lavigne, was de grote doorbraak voor de Canadese zangeres. Ter ere van het 20-jarig bestaan van het lied heeft ze nu het plan om het te verfilmen. En ze wil het naar nog hoger niveau tillen. Dit bracht ons op het idee om eens te kijken welke liederen nog meer verfilmd zouden moeten worden. En dat doe ik niet zelf. Nee, dat vraag ik natuurlijk aan kenners. En die kenners zijn regisseur Jean van der Velde, filmmakers Dennis Alink en filmmaker Beri Chamalsi. Goedemiddag te alle drie. Goedemiddag. Ja, Jean van der Velde, ik begin even bij jou. Want welk lied zou jij nou graag willen verfilmen? Nou, 50 jaar na de eerste uitvoering van het lied Ball of Confusion van The Temptations. Ball of Confusion, laten we eerst heel even luisteren. Nobody's interested in learning, but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Ik ben 50 jaar oud, maar het klinkt gewoon alsof het net gemaakt is. Maar waarom dit lied, Jean? Nou ja, afgezien van het feit dat ik het een heel mooi lied vind, is er natuurlijk Ball of Confusion. Ja, 50 jaar geleden, in de jaren 70, was de wereld ook enigszins in verwarring. En nu, zelfs de Champions League loting is een Ball of Confusion. En dan die race ook. En de Formule 1 race, ja. Alles is een confusion. En dat heeft. Ja, ik zou een film willen maken, een documentaire zou het dan zijn. Met animatie of met gedramatiseerde scènes, alles bij elkaar en door elkaar heen. Over de regelgeving, over de overdaad aan regels waar we tegenwoordig in leven. En dat geldt voor de Formule 1, ben ik achtergekomen. Maar ook voor de loting van die voetbalwedstrijden. Maar dat geldt voor mijn parkeerontheffing, voor alles en nog wat. En hoe meer regels er komen, hoe meer interpretaties op die regels, hoe meer uitzonderingen op de regels, hoe meer aangepaste nieuwe regels om de vorige regels te verduidelijken. En dan krijg je echt advocaten en rechtszaken en holy shit. Maar dat wordt dus een hele lange film. Confusion. Het wordt een film van 23 uur minstens. Maar wordt het wel een mooie film? Wordt het wel een fijne film, een vrolijke film? Of wordt het echt gewoon één... Nou ja... Het wordt tragikomisch natuurlijk. Want het is natuurlijk tragisch wat er met de regels gebeurt. Zie de toeslagenaffaire. Het is natuurlijk komisch wat er met de regels gebeurt. Zie de gekte rond die F1 en de Champions League loting. Het wordt van alles wat. En het wordt een film waar je gewoon dagen naar kunt kijken. Je kan erin en eruit lopen. En ja, het is... In mijn ogen moet het een soort... Net zoals Andy Warhol een film maakt van een man die 8 uur lang lag te slapen. Is dit een film die, ja, die ja, uren doorgaat en... Ja. De gekte en de chaos van de huidige tijd laat zien. Een beetje een film of confusion, maar wel gebaseerd dan op het nummer Ball of Confusion. Ja, Jean, zeker. Ik kijk er nu al naar uit. Dus ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Dankjewel. Dan gaan we even naar Berry Chamolsi. Welke plaat heb jij uitgekozen om te verfilmen? Ik heb California Love uitgekozen. En eigenlijk om redenen die soort van deel 2 bij Jean's idee kunnen zijn. Omdat het een hele mooie post-late capitalism film zou kunnen opleveren. Nou, laten we eerst even luisteren, want het is van Tupac. Tupac gemaakt samen met Dr. Dre, toch? Ja, die versie. Ja, waarom moet deze van Tupac verfilmd worden? Waar gaat het over? Sowieso zit er al een fantastische videoclip bij. Maar dit lied is al 26 jaar oud. En hij verjaart niet voor mij. En er zit zoveel energie in. En ik hou sowieso ontzettend van California. En de clip aan zich, waarin je dus de artiesten door een post apocalyptische wereld in de Californische woestijn ziet rijden en in allemaal gekke plekken komen zij terecht, vraagt gewoon om een versie van 2 uur. Ja, ja. Maar het was een soort Mad Max, toch, die clip? Ja, ja. Totaal. Maar dan dus in de film zouden ze nog allemaal dat soort plekken aan moeten doen. Dus in plaats van een clip van 3-4 minuten, echt 2 uur lang, echt de meest bijzondere plekken. Maar welke verhaallijn zou erin vertaald moeten worden? Ik denk dat het dan gaat over... Het wordt dan een soort commentaar op deze tijd. Eigenlijk waar Jean het op bepaalde dingen ook al over had. Maar dan over hoe we er zo'n potje van maken met z'n allen en het resultaat daarvan. Dus eigenlijk kom je bij de kaalslag die we achterlaten nadat we nu als een stel hamsters proberen om het kapitalisme met z'n allen overeind te houden. Dus je komt bij een soort kapotte versie van de wereld waar we nu, die we nu kapot aan het maken zijn, terecht. Kijk, nou, dat wordt ook een schitterende film. Berry Chamolsi, dank je wel over een nummer van Tupac. Dan gaan we naar Dennis Alink. Want Dennis, welk lied moet volgens jou verfilmd worden? Nou, ik moest gelijk denken aan David Bowie. En David Bowie die heeft allemaal kleine verhaaltjes die eigenlijk schreeuwen om verfilmingen. Of het nou Heroes is, of Station to Station, of Space Oddity, Major Tom. Allemaal hele mooie personages. Maar er is één liedje van David Bowie wat me echt al 20 jaar lang bezighoudt en waar ik ook al 20 jaar lang over aan het fantaseren ben van hoe zou dat er nou uitzien als een film? En dat is... Ja, uitstekende klinkers. Maar even voor de mensen die deze fantastische riff wel kennen, maar niet weten waar het verhaal over gaat. Wat wordt er bezongen? Nou, Ziggy Stardust is een alien die op aarde komt. En die komt op aarde op het moment dat er een apocalypse is aangekondigd. Over 5 jaar vindt er een apocalypse plaats. De wereld is in chaos. En deze alien die meent dat hij de Messias is en door middel van rock and roll het land kan redden. Maar uiteindelijk wordt hij door zijn fans kapot gemaakt en verscheurd. En dat is het verhaal wat David Bowie heeft geschreven. Hij heeft er ook een heel conceptalbum rondom gemaakt. Met allemaal schetsen van dingetjes die er kunnen gebeuren, die er gebeuren. Maar het liedje Ziggy Stardust is eigenlijk heel kort de biografie van het personage Ziggy Stardust. Ja, en in hoeverre had David Bowie eigenlijk zelf een messiascomplex, denk je? Nou, volledig. En dat is dus het interessante. Ik denk, wat nou als je dit trekt naar de realiteit? Hè? Dat iemand gelooft dat hij van een andere planeet komt. En een messiascomplex ontwikkelt. Want Bowie zelf, die had op een gegeven moment een contract getekend. En die dacht van, nou ja, weet je, als ik ga leven als een ster, dan gaan mensen me ook wel als een ster behandelen. Ik kwam laatst op het Waterlooplein iemand tegen. En die zat in het voorprogramma van David Bowie in Engeland in 1972. Aan het begin van de tour. En dan kwam er misschien 100 man kijken. En Bowie die stak zijn hand naar hem uit van, give me your hand. En die gast die denkt, nee, ik trek mijn hand terug. I don't know where you've been. Weet je, rare gast, wat moeten we hiermee? Maar hij geloofde dat hij een superster zou worden. En gaf geld aan limousines en hield mensen op afstand. En pers die manipuleerde hij. Totdat hij zelf die ster was geworden waar hij ook in Ziggy Stardust over zingt. Ja, dat is mooi. En hoe zou deze productie eruit zien? Is het filmtechnisch, hoe zou je het verfilmen? Ja, mensen denken bij de jaren 60 en 70 in Londen vaak een beetje aan die hippie-tijd. Maar dat is natuurlijk waar we de focus op gelegd hebben. Ik zie eigenlijk een wereld voor me zoals die Monty Python-sketches van een grauw en truttig Engeland, waarin dan iemand rondloopt die voor kleur wil zorgen, die voor verandering wil zorgen, die zichzelf als de messias ziet. En daarbinnen die conservatieve wereld dan die droom van glamrock implementeert. Dus grauw, maar hij moet de kleur erin gooien. Ja, maar dan heb je het over glamrock, heb je het natuurlijk zelf over David Bowie. Maar ja, die is helaas niet meer onder ons. Die zweeft in het sterrenstelsel hierboven. Wie zou dan de hoofdrol moeten spelen in deze prachtige film? Ja, dat moet natuurlijk. Kijk, als het in Nederland is, dan zou ik zeggen, doe Jet Rebel. Want die lijkt natuurlijk ook al heel erg, is heel erg geïnspireerd op David Bowie. Maar zeker. In Engeland zou ik zeggen, Harry Styles is perfect. Want dat is een ontzettend goede muzikant. Maar hij heeft ook een rol gespeeld in Dunkirk. En dat deed hij fantastisch. Daarin is hij kan echt zo'n een jongen van het platteland spelen. Die uiteindelijk een sterrenstatus in zich heeft. Nou, ik kan niet wachten. Wanneer komt hij uit, deze film? Ja, geld. Geld, geld, geld. Geld, geld, geld, geld. Ja. Nou ja, het is in ieder geval een prachtig verhaal, Ziggy Stardust. En dank je wel voor jouw verbeelding daarin. En uitleggen waarom het zo'n mooi nummer is en waarom er eigenlijk direct een film van zou moeten komen. Filmmaker Dennis Alink, dank je wel. Ik dank ook filmmaker Berit Chamalsi en natuurlijk filmregisseur Jean van der Velde. Van luisteraar Jaap krijgen we nog een tip door. Cornelis Pons met Duitse lerares. Misschien nog een tip voor onze filmdeskundige. Kortom, opties te over. Wij draaien in ieder geval Skaterboy. Tell. Avril Lavigne met Skaterboy. Binnenkort dus verfilmd. Jazeker. Op Instagram. Donderdag krijgt de Britse kunstenaar Grayson Perry de Erasmusprijs 2021 uit de handen van koning Willem-Alexander. En eerdere winnaars waren Marc Chagall, Bernard Haitink. En de prijs wordt toegekend aan iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd in de kunst of de wetenschap. Maar deze Grayson Perry, wie is dat? On my Twitter feed it says artist, broadcaster, transvestite, likes being on two wheels. Lecturer as well, I think I've got in there. Ja, in dit fragment zegt Perry dus als volgt. Op Twitter omschrijf ik mezelf als kunstenaar, programmamaker, travestiet, houd ervan op twee wielen te rijden en ben ook nog docent. En Anna van Leeuwen, kunstredacteur van de Volkskrant en groot fan. Hoe zou jij hem omschrijven? Nou, ik vind hij kan heel goed vertellen. Dus ik zou bijna zeggen hij kan het zelf het beste. Maar ik vind het een geweldige kunstenaar. Ik vind hem heel veelzijdig. Ik vind hem heel slim en grappig. Ook in zijn werk, hè, maar ook hoe hij zelf kan vertellen. En ik denk wat heel bijzonder aan hem is dat hij echt vindt dat kunst voor iedereen is. Dus hij is echt tegen het elitaire idee van kunst. Hij maakt echt kunst die heel kleurrijk is, heel fijn om naar te kijken. En die mensen ook echt, die echt een soort magnetische werking hebben. Mensen gaan er echt naartoe en dan is er heel veel in te ontdekken, heel veel details. Er zit heel veel verhalen in. Ja, en je hebt iets kleurrijks meegenomen. Ja, is, ik had de kans om een kunstwerkje mee te nemen. Het is echt een kunstwerk van hem, ja? Ja, ja, het is een editie, ik weet niet eens welke oplage. Het komt uit een museumwinkel, komt het. En dit is een opblaasbare Alan Measles. En Alan Measles is een belangrijke personage in zijn kunst, maar ook in zijn leven. Het is een teddybeer die kreeg toen hij nog niet eens een jaar oud was, voor zijn eerste kerst. En dat is eigenlijk gedurende zijn jeugd een soort mythologische figuur geworden. Een soort heerser van een universum wat hij in zijn slaapkamer bij elkaar fantaseerde. Ja, want hij had best een moeilijke jeugd, maar hij had Zeker. Dus dat beertje. En dat beertje heeft hij heel veel aan opgehangen. Kan je dat vertellen? Ja, hij heeft een moeilijke jeugd gehad. Zijn moeder raakte bezwangerd van de melkboer. En daarna verliet zijn vader het nest en bleef hij achter dus met zijn stiefvader en zijn moeder. En die stiefvader was geen prettige figuur, dus die was agressief. En dat maakte dat hij zich erg vaak terugtrok op zijn kamer. En daarin creëerde hij eigenlijk een hele fantasiewerkelijkheid voor zichzelf, waarin die Alan Measles eigenlijk de belangrijkste figuur was. Een soort dictator, maar wel goedaardig. Die een heel rijk had, dus er waren eilanden. Het had een soort topografie ook, die plek. En daar gebeurde van alles, er waren allemaal oorlogen. En die Alan Measles is nu nog altijd belangrijk, hè? Dat teddybeertje voor hem. Ja. Ja, die is nog steeds belangrijk. Die heeft een gouden troon op de slaapkamer van Grayson Perry. En die komt heel vaak terug in zijn kunstwerken. Dus dit is een opblaasbare Alan Measles. Heel kleurrijk. Ja, en het is ook meteen te zien dat het een soort fantasiefiguur, een soort larger than life. Een soort, het heeft ook iets van alsof het bij een soort religie hoort. Misschien een soort tribaal object is. En zo op die manier komt hij ook vaak terug in zijn kunstwerk. Ja, en dus die Alan Measles is dus heel belangrijk vanuit zijn jeugd al. Deze teddybeer die nog altijd geadoreerd wordt. Maar daarnaast transformeert hij ook soms nog eens in een alter ego, toch? Claire? Ja, hij heeft eigenlijk, ik weet niet of hij het zelf een alter ego zou noemen. Hij heeft een hij is travestiet, dus hij wil zich graag als vrouw verkleden, al vanaf heel jong. En op een gegeven moment heeft hij dan de vrouw in wie hij veranderde, heeft hij Claire genoemd. En Claire heeft nu al inmiddels ook wel een soort ceremoniële functie. Dus als hij ergens komt, dan kleedt hij zich mooi aan. Dan doet hij hele felle make-up op. Ziet hij er eigenlijk uit als een soort tekenfilmfiguur. En verder verandert hij dan niks aan zijn stem of hoe die beweegt. Dus hij is nog steeds eigenlijk Grayson Perry. Hij doet niet de moeite om een vrouw te lijken. Maar hij is wel verkleed als Claire. Ja, en jij bent echt fan van die Grayson Perry. Je hebt hem zelfs de liefde verklaard. Wat maakt hem tot zo'n bijzondere kunstenaar voor jou? Nou, ik denk een paar van de dingen die ik al zei. Dus heel veelzijdig, heel slim. Hij houdt zich heel erg bezig ook met sociale structuren en de sociale werkelijkheid. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, maar ook over Amerika heeft hij een reeks gemaakt. Op televisie, hè? Ja. Op televisie, ja. Hij is presentator voor Channel 4, dus commerciële televisie in Groot-Brittannië. Wordt heel goed bekeken. Hij is daar echt beroemd wel. En ik vind zijn manier van kijken, maar ook de Wat ik ook al eerder zei, die aantrekkingskracht van die kunst. Het zijn helemaal niet per se makkelijke onderwerpen. Hij heeft het echt over de klassenmaatschappij van Groot-Brittannië en hoe moeilijk het is om bepaalde grenzen van die klasse om dat te overbruggen. Maar dat verpakt hij dan in zulke kleurrijke en gewoon prachtige kunstwerken, dat toch een toegankelijker onderwerp wordt. Ja, dat vind ik heel knap. Er is ook van alles te beleven als je die kunstwerken bekijkt. Maar dan nog, waarom heb jij hem? Jij hebt hem een liefdesbrief geschreven. Waarom? Wat schreef je in die brief? Ja, even denken hoor. Ik schreef volgens mij in die brief dat ik twijfelde of ik hem wilde hebben of zijn. Dus hebben, zeg maar, in mijn huis, in ons huis een kamertje geven, dat hij dan prachtige bordjes en vazen en behang en wandkleed in ons hele huis kon aankleden in Grace and Perry stijl. Of dat ik hem wilde zijn om zelf gewoon zo'n rijke fantasie te hebben. En zo'n, nou, dan zou ik de jeugd even, zou ik even skippen dan. Fast forward kan denk ik niet als je hem gelooft. Want dat is natuurlijk essentieel onderdeel van. Maar zelf, ja, die prachtige fantasie en al die dingen te bedenken. En zo mooi te maken ook. Want hij is ook echt een ambachtsman. Hij maakt echt gewoon dat pottenbakken en die keramiek. Dat maakt, ja, dat doet hij gewoon. En allemaal. Jij hebt hem mogen ontmoeten, toch? Ja. Ja, ja, dat was wel heel bijzonder. Nou, dan moet je even vertellen hoe bijzonder dat was. Ja, nou, dat was in zijn atelier in Londen. En hij kan gewoon heel goed vertellen. Dus wat dat betreft is het ook een heel... Kijk, hij zat... Nee, maar goed, jij schrijft hem een liefdesbrief. Uiteindelijk mag je bij hem in zijn atelier komen. Hoe was dat dan? Ja, nou, zeker. Mijn liefde daar voor hem is alleen maar groter geworden. Het is natuurlijk, hij is heel charmant. Hij kan heel goed vertellen over zichzelf. En het was ook gek, want hij heeft daar allemaal... Hij maakt dus ook hele grote wandkleden. En die zijn echt... Nou, die zijn gewoon tientallen duizenden ponden euro's waard. En hij had daar allemaal proefjes liggen ook van die wandkleed. Dus ik zat op een bank op zo'n wandkleed. En dat was natuurlijk wel een heel, heel bijzonder raar gevoel. Want dan durf je eigenlijk bijna niet op te gaan zitten. Je zit eigenlijk in een kunstwerk. Ja, je zit eigenlijk in een kunstwerk, ja. Ja, maar hoe ging die ontmoeting voor de rest? Hij wist natuurlijk dat jij een brief had geschreven naar hem. Was dat heel... Ja, wie heb je dan voor je? Nou, eigenlijk is het een heel nuchtere... En dat zou je misschien niet denken met die figuur van die Claire. Het is een heel nuchtere, grappige figuur die ook heel cynische grapjes kan maken. Eigenlijk best wel down to earth. En ik denk dat hij best wel gewend is, ook vanuit Engeland, dat er mensen zijn die fan van hem zijn. En die hem. Dus hij was daar verder niet. Hij was niet van mij onder de indruk. Ik was wel van hem onder de indruk, maar ik denk niet dat hij van mij onder de indruk was. Wij zijn allemaal onder de indruk, want hij krijgt nu de Erasmusprijs. Ja. Hoe belangrijk is het dat juist hij deze prijs krijgt? Ik denk dat het een heel bijzonder signaal is, omdat wat hij laat zien, ook zeker door zijn aanwezigheid op televisie, waar wij helaas in Nederland niet zoveel van kunnen zien, dat hij laat zien wat kunst in de maatschappij kan zijn en welke thema's daarin aan bod kunnen komen en hoe belangrijk kunst kan zijn, ook in een persoonlijk mensenleven, zoals in zijn leven, die fantasiewereld, maar hoe die ook andere mensen daarmee prikkelt. En hij heeft vorig jaar tijdens de eerste lockdown eigenlijk supersnel, al eind april had hij al een tv-programma, een wekelijks tv-programma over kunst. Dat heette Grayson's Art Club. En dan had hij elke week rondom een bepaald thema gingen hij zelf en zijn vrouw, maar ook mensen thuis kunst maken. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je zo, en dat was gewoon uitzendingen van 3 kwartier lang op primetime, op een commerciële zender. En welke thema's haalt hij dan aan? Nou, dat ging bijvoorbeeld over identiteit, over portret. Soms was het een thema, een genre van de kunst, zoals portret was de eerste aflevering. Het ging ook over dieren, over thuis, heel, heel breed eigenlijk. En dan was er ook heel veel aandacht voor wat de mensen thuis maakten. En dan het is heel mooi om te zien hoe enthousiast hij daar ook over kon praten met hem en op kan reageren. Dus hij prikkelt ook andere mensen om kunst te maken, wat natuurlijk wel heel knap is. En blijkbaar dus ook erg toegankelijk. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, ja, het is toch ook misschien een rare man. Een travestiet die potten bakt, ondertussen nog altijd praat met zijn teddybeer van die hij gekregen heeft toen hij 1 was. Hij maakt televisieprogramma's, hij is bijna niet te duiden. Wat maakt hem zo toegankelijk? Ja, ik heb er ook wel over nagedacht. Wat ik denk dat heel bijzonder aan hem is dat hij neemt zichzelf niet zo serieus. En hij neemt de kunst heel erg serieus. En ik denk dat die combinatie heel mooi is. En dat dat ook maakt dat hij iets ontwapenings heeft en ook iets toegankelijks heeft. Hè? Zelfs inderdaad met die verkleedpartijen die misschien denkt dat mensen daarvan schrikken. Maar ik denk dat hij dat element van ook dat hij ook om zichzelf kan lachen of ook zichzelf kan relativeren, dat daar een rol is. Dat is gewoon een deel van zijn persoonlijkheid. Dat daar wel een rol in speelt. Ja, en hij zegt dus, ik ben een travestiet die potten bakt. Is het eigenlijk ook een goede pottenbakker? Ja, dat vind ik wel. Ja, hij kiest echt voor de klassieke vormen. Dus een vaas en een pot is gewoon een pot. En daarin is hij ook wel goed. Maar hij vindt het ook niet erg als er iets misgaat. Dus hij vindt het ook wel leuk om af en toe een beetje klunzig te zijn. Maar dat staat gewoon als een huis. Zijn kwaliteit als ambachtsman, die staan gewoon heel erg goed. Kijk, we moeten er allemaal heen, hè? Het is te zien, Gary, een tentoonstelling in het Bonafante Museum nu in Maastricht. Klopt dat? Ja, klopt. En vanaf vrijdag ook in het Kunstmuseum in Den Haag. Ja. Dus we moeten er allemaal heen. Zeker weten, ja. Zeker heen. Volkskrant-redacteur Anna van Leeuwen, dankjewel voor het uitleggen over deze Grayson Perry. En dit was het eerste uur van de Nieuws BV. Tenminste op televisie. We gaan zo meteen natuurlijk op de radio gewoon nog een stukje verder. Dus allemaal snel naar de radio. Tot zo meteen. Eén uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Zometeen vragen we ons af of de Veluwe nog wel te redden valt na alarmerende berichten over stervende eiken en verzuurde zandgronden. Maar eerst, de fracties buigen zich over het regeerakkoord. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, op verschillende plekken in Den Haag wordt gepraat over dat onderhandelingsakkoord. Gisteren sloten VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat akkoord. En vandaag moeten de fracties er een oordeel over vellen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, hoe lang moeten we wachten op dat oordeel? Nou, dat kan zeker nog wel een aantal uren gaan duren. Want bijvoorbeeld VVD en D66 zijn natuurlijk grote fracties. En ieder lid zal er zijn of haar zegje over willen doen. Ja, en die fracties die moeten beoordelen of zij voldoende herkenbaar zijn in dat onderhandelaarsakkoord dat de partijleiders de afgelopen maanden hebben afgesproken. Hè, zijn er genoeg eisen en wensen van elke partij in terug te zien? Kamerleden van VVD en CDA zullen bijvoorbeeld willen weten of er voldoende in veiligheid wordt geïnvesteerd en wat er met de hypotheekrente gebeurt. En zo wil de ChristenUnie-fractie natuurlijk weten of het akkoord op medisch-ethisch terrein wel uit te leggen is aan de achterban. En voor D66 tenslotte zal duidelijk moeten zijn dat het beleid progressiever wordt dan van het vorige kabinet. Want ja, ze hebben 5 zetels gewonnen bij de verkiezingen en dat willen ze vertaald zien in het programma. Dus ja, daar draait het allemaal om vandaag. En zoals gezegd, dat gaat nog wel een aantal uren duren. Bij de VVD houden ze zelfs al rekening mee dat het avondwerk gaat worden. Ja, en kan het nog misgaan? Nou, dat kan eigenlijk alleen theoretisch, maar praktisch gesproken niet. Die onderhandelaars weten natuurlijk wel wat hun ruimte is. Maar wat er wel nog kan gebeuren is dat de fracties willen dat er over 1 of een paar punten wordt heronderhandeld. En als dat gebeurt, ja, dan willen andere partijen daar natuurlijk weer iets voor terug. Maar dat zie je wel vaker bij formaties. En daar hebben de informateurs en de fractieleiders ook al tijd voor vrijgemaakt in hun agenda's voor morgenochtend. En morgenmiddag wordt dan de presentatie verwacht van het definitieve regeerakkoord. Ja, dan even iets heel anders over corona vanavond. De meest betrokken bewindslieden die zijn nog aan het overleggen over verlenging van de coronamaatregelen voor de komende weken. Vanavond weer een persconferentie. Is nou al duidelijk of die basisscholen toch een week eerder dichtgaan? Nee, dat is het op dit moment nog niet. Het OMT heeft inderdaad voorgesteld die basisscholen een week eerder te sluiten. Want daar zie je een hele grote piek in de besmettingscijfers. En kinderen kunnen, terwijl ze zelf nauwelijks ziek worden, wel anderen besmetten, hun ouders, grootouders. Maar sluiting heeft onderwijstechnisch ook grote bezwaren. En het is ook heel vervelend voor ouders met een baan die op het laatste moment opvang moeten gaan organiseren dan. Daarom heeft het kabinet de scholen tot nu toe steeds opengehouden. Maar ja, of dat zo blijft, is dus twijfelachtig vanwege die hoge besmettingscijfers op de basisscholen. Dankjewel, Wilco Boom. De gemeenten die door het demissionaire kabinet gedwongen worden om tijdelijk asielzoekers op te vangen zijn niet te spreken over de kabinetsaanpak. Alkmaar, Enschede, Gorkum, Venray en de regio Rotterdam zijn aangewezen voor acute noodopvanglocaties voor asielzoekers. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zegt dat de aanpak van het kabinet voelt als een onterechte tik op de neus, omdat zijn regio de afgelopen tijd goed heeft meegewerkt aan de asielopvang. De gemeente Venray is zeer verrast en zegt nog met veel vragen te zitten. Vanochtend maakt het kabinet 3 extra gemeenten bekend. Vluchtelingenwerk Nederland is blij met dat besluit, maar het is te weinig, zegt woordvoerder Van der Linden. We vrezen dat dit echt niet genoeg is. Voor het komende jaar zijn er ook 13.000 structurele opvangplekken nodig. Ja, en de manier waarop dat ook in deze 5 gemeenten gedaan wordt, is ook nog maar zeer de vraag. We zien nu dat er ook vrouwen en kinderen 's nachts in evenementenhallen en in tentenkampen slapen. In Ter Apel slapen de kinderen op een matras op de grond. Dat is wat ons betreft echt zak door de bodem van het toelaatbare. En met een plek om te slapen ben je er nog niet. Er moet ook echt werk worden gemaakt van betere opvanglocaties. En daarvoor zijn En ook is ook echt weer die inzet van gemeenten nodig. Alleen we hopen dat zometeen een nieuw kabinet ook uitspreekt... dat we nu gaan voor structurele opvang. Zodat we eindelijk dit boek kunnen sluiten van het eindeloos openen... en sluiten van opvanglocaties. Maar dat we echt gaan voor structureel meer capaciteit... zowel bij het COA als bij de IND. Al dus Vluchtelingenwerk Nederland. Staatssecretaris Broekers-Knol sluit niet uit dat er komende tijd meer locaties worden aangewezen voor acute noodopvang. Sinds de Taliban in Afghanistan de macht hebben overgenomen, zijn ruim 100 militairen, strijders en burgers om het leven gebracht. Volgens de Verenigde Naties zijn zeker 72 moorden toe te schrijven aan de Taliban. Verder hebben ze tenminste 50 vermoedelijke leden gedood van een lokale tak van terreurgroep IS, die in Afghanistan lijnrecht tegenover de Taliban staat. De VN zegt verder dat de nieuwe machthebbers zich schuldig maken aan het recruteren van kindsoldaten en dat ze de rechten van vrouwen schenden. Alle 60-plussers hebben nu de mogelijkheid om een boostervaccinatie te halen. Minister De Jong twitterde vanochtend dat mensen die zijn geboren in 1960 of 1961 nu ook online een afspraak mogen maken bij de GGD's. Bedrijven in 3 Chinese steden hebben de productie stilgelegd vanwege corona-uitbraken onder het personeel. Tienduizenden Chinese werknemers zitten nu in quarantaine. Persbureau Reuters meldt dat zeker 20 beursgenoteerde bedrijven getroffen zijn. In Duitse steden, vooral in Oost-Duitsland, hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Op sommige plekken liepen de demonstraties uit de hand. In totaal werden honderden betogers gearresteerd en raakten tientallen agenten gewond. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een jongen van 16 uit Alkmaar vervolgen voor 4 aanrandingen. Van september vorig jaar tot dit voorjaar melden zich meer dan 30 vrouwen bij de politie... omdat ze bij hun billen werden gegrepen door een man op een fiets... vaak als ze aan het wandelen of hardlopen waren. De tiener was betrokken bij verschillende aanrandingen, maar niet bij alle... zegt verslaggever Maaike Polder van de regionale omroep NH Nieuws. Alleen zijn er dan nog 11 aanrandingen... waar hij volgens het Openbaar Ministerie niet aan kan worden gekoppeld. Dus de politie houdt er rekening mee dat die zijn gepleegd door iemand anders. Alleen zijn door de vele agenten die hieraan hebben gewerkt... alle sporen uitgelopen, alle getuigenverklaringen goed gehoord. Alles is onderzocht, maar ze hebben niemand gevonden. Dus op dit moment stopt het onderzoek. En deze 16-jarige jongen wordt dus vervolgd voor 4 aanrandingen. En wat betreft die andere aanrandingen houdt het onderzoek op. Nou, de 16-jarige jongen meldde zich in mei bij de politie... na een uitzending van opsporing verzocht. NPO Radio 1 vernieuwt vanaf 1 januari de programmering. Vooral in de middag- en avondprogrammering zijn nieuwe programma's te horen. Ook stopt Hans Hogendoorn na bijna 50 jaar als vaste stem van de zender. Hij zal nog wel te horen zijn in de tune van Met het oog op morgen. Met de nieuwe programmering wil de zender meer verdieping... en meer diverse geluiden uit de samenleving laten horen. De Premier League-wedstrijd van Manchester United tegen Brentford vanavond... gaat niet door vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Meerdere stafleden en spelers testen positief na de uitwedstrijd bij Norwich afgelopen weekend. De club heeft zijn trainingscomplex gesloten. Afgelopen week leverde dat 42 positieve coronatests op bij spelers en stafleden uit de Premier League. Het weer, het is bewolkt en lokaal kan wat regen of motregen vallen bij maximaal 10 graden. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt en vrij zacht en morgen verandert te weinig. Bij de ANWB, Dennis Mooi. Er staat 1 file nu op de A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Meteren en Tiel-West 5 kilometer en 10 minuten vertraging... door een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. En nogmaals goedemiddag, want na 2:30 is tijd voor BVSC... met Figo Waas en Roelof de Vries. En Roelof, wat fijn dat je aan de tafel zit. Hallo. Jij gaat natuurlijk mij gloedvol vertellen wat jij gaat brengen. Ik had het niet gloedvol voorbereid, maar dan ga ik dan nu improviseren. Nog 52 dagen, Patrick. En dan beginnen de... Olympische Winterspelen. Zeker, vorige keer was je er nog bij, volgens mij, Pyeongchang. In Zuid-Korea. Zuid-Korea. Hoe staan we er eigenlijk voor als land... Hoeveel medailles gaan we halen? Wie kunnen zich met schaatsen zijn we helemaal niet meer de sterkste. Zijn het een beetje kwijt, hè? Maar het is misschien wel goed voor de sport. Nou, zou ik wel zo zeggen. Zeg ik dan. Ja. Sunny side up. Wouter Bouwman gaat vooruit blikken. En Nederlandse keepers, die zijn niet goed genoeg. Wat kunnen we daaraan doen? Dat heb ik al meegekregen, ja. Wat denk je zelf? Lengte. Alleen nog lange mensen in het doel. Serieus? Nou, dat denk ik niet. Ik geef vast een klein spoilertje. Nou, maar goed. We gaan het meemaken. Dus op zoek naar goede keepers en goede schaatsen straks in BVSC na de nieuwsbv. Maar eerst gaan wij dreigt het einde voor de Veluwe. De nieuwsbv. Het regeerakkoord van Rutte 4 is rond en daarin staat ook een nieuwe aanpak voor de stikstofcrisis. In het nieuwe kabinet lijkt er een speciale minister te komen voor stikstof en natuur, die met 20 tot 30 miljard euro de uitstoot omlaag moet brengen, vooral rond natuurgebieden. Maar is het nog op tijd? Want ons grootste natuurgebied, de Veluwe, staat op het randje van de afgrond door alle stikstof in de bodem. Ik ga het bespreken met André de Bonte, ecoloog bij Gelders Landschap en Kastelen, hier in de studio, en met boswachter Clara Wilke, en die is, hoe kan het ook anders op de Veluwe. Welkom allebei. Maar André, ik begin even bij jou. Want ja, stikstof staat nu hoog op de politieke agenda. En wat denk je dan als ecoloog? Eindelijk? Ja, want volgens mij weten we al 40 jaar dat er een probleem is. Dus eindelijk is wel van toepassing. Ja, en eindelijk. En is het dan te laat? Ja, beter laat dan ooit. Maar er is er wel een heleboel kapot. Ja? Ja. En als jij zegt van er is al een heleboel kapot. We hebben het specifiek over de Veluwe. Hoe kijk jij dan naar de Veluwe? Nou, je hebt de Veluwe is niet één grote bult zand. Je hebt stukken langs de rand die wat weerbaarder zijn, maar met name de centrale delen van de Veluwe, de droge zandgronden, die zijn behoorlijk aangetast door door die stikstofdepositie. Ja, en we gaan er zo meteen natuurlijk nog dieper op in, maar zijn we te laat wat betreft de Veluwe? Nee, je bent nooit te laat. Je kan misschien niet alles repareren, maar je kan er wel voor zorgen dat dingen niet verder achteruit gaan. En in de loop van de decennia hoop je dat dingen weer opknappen. Ja, we hopen het ook. En Clara Wilke, jij bent dus boswachter op Oost-Veluwe. Jij ziet dus elke dag wat het effect is van stikstof. Wat springt er nou, als jij daar rondloopt, het meest in het oog? Ja, nou ja, wat het meest echt letterlijk in het oog springt, zijn de doden of de kwijnende de eiken. Dat is voor iedereen gewoon heel duidelijk zichtbaar. Maar op de heideterreinen ook zie je dat het vergrast. De boel groeit gewoon dicht. En in stuifzandgebieden zie je ook dat daar bepaalde soorten de overhand krijgen. Het grijze kronkelsteeltje bijvoorbeeld, die verdrinkt ook echt de inheemse soorten daar. Maar er zijn ook heel veel dingen die wij gewoon niet zien. En ik denk dat dat ook het meest lastige is in het stukje uitleg van het verhaal. Heel veel dingen gebeuren buiten ons blikveld. En niet alles is zichtbaar. En wat zie ik dan niet? Nou ja, als ik het ga hebben natuurlijk over verschillende insectensoorten. Bijvoorbeeld de kleine heivlinder, het gentiaanblauwtje, de bosparelmoervlinder of bruine vuurvlinder. Die zijn enorm achteruit gegaan. Maar ook plantensoorten als de kruidbrem, de stekelbrem. Die worden minder. Valkruid, biggenkruid, gele soorten die je in de heideterreinen bijvoorbeeld eerder veel meer zag. Maar ook soorten als vogels, tapuiten, wespendief, nachtzwaluw, sperwer. Alles gaat achteruit. En wanneer je dagelijks in de terreinen bent, zie je dat gebeuren. Maar het gaat heel geleidelijk. Het gaat gewoon heel langzaam. Dus is het lastig om die gevolgen echt heel direct te zien. Ja, maar je noemt nogal wat op. Je noemt vogels op, je noemt insecten op, je noemt de eikenbomen op. De heide die geen heide meer is, maar gras aan het worden is. Zijn wij te laat? Wat André ook al zei, je bent nooit te laat. Voor sommige soorten is er al gewoon heel veel schade toegebracht. Maar we kunnen weer terug. Voor sommige soorten zijn we al op een kantelpunt. Maar wanneer we de depositie echt fors omlaag brengen, kan de natuur uiteindelijk weer in een balans terugkomen. Maar dan moet je wel onder een bepaalde grens komen, waarbij het natuurgebied al die stikstof zelf weer kan werken. En dan is voor best veel soorten herstel mogelijk. Maar er is wel heel veel werk nog aan de winkel. Dus dan moet de depositie omlaag. En dat wil zeggen dus de stikstof die landt op de Veluwe. André, jij bent ecoloog. Waar komt die stikstof nou precies vandaan? Die komt voor een deel komt die uit industrie, uit verkeer. Maar voor een groot deel komt die ook uit de landbouw. En met name op de Veluwe is die landbouwcomponent wel een hele flinke. Want de combinatie van de Veluwe met dat hele stikstofgevoelige zand en zo'n beetje het grootste veehouderijgebied, intensieve veehouderijgebied van Nederland in de Gelderse Vallei, dat is net een hele ongelukkige. Want waarom is zandgrond zo besmettelijk voor stikstof? Je moet je voorstellen dat die stikstof die valt op de grond. Die komt in de bodem terecht. En in de bodem zitten allerlei voedingsstoffen. Die voedingsstoffen die zitten gebonden aan de bodem. En doordat die stikstof op de bodem terechtkomt, krijg je een soort dat die voedingsstoffen eraf worden gewassen. Waardoor ze wegzakken, dieper de bodem in en niet meer beschikbaar zijn voor planten. In zandgrond zitten heel weinig van die voedingsstoffen. Kleigrond bijvoorbeeld kan daar veel beter tegen. Leemgronden die je langs de randen van de Veluwe hebben, ja, daar zitten veel meer van die voedingsstoffen in, veel meer bufferstoffen. Dus die kunnen veel langer die verzuring en die uitspoeling van die stikstof tegenhouden. En dan zie je dus ook dat de effecten daar veel kleiner zijn. Die komen wel, alleen niet zo snel. Ja, dus die komen wel. Maar dus eigenlijk is de Veluwe een voorloper. En hoe slecht is het dan nu gesteld met die zandgronden op de Veluwe? Behoorlijk slecht. Een bekend verhaal van een aantal jaren geleden zijn de koolmeesjes in de buurt van Ede. Heel veel mensen hebben dat wel gehoord. Dat verhaal dat uiteindelijk doordat die stikstof op de bodem terechtkomt, er veel minder voedingsstoffen in de bodem zitten. Die vervolgens planten nemen die voedingsstoffen op. Maar die nemen vooral heel veel stikstof op. En bijvoorbeeld weinig kalium, weinig magnesium. Er is weinig kalk meer beschikbaar. Er zijn weer kleine beesten die eten van die planten. Die krijgen ook weer een eenzijdig dieet binnen. Vervolgens zijn er weer grotere beesten die eten van die insecten. En steeds dat hele eenzijdige dieet zorgt ervoor dat je niet gezond bent. Stel je voor dat je je hele leven bij de McDonald's gaat eten. Calorieën krijg je wel binnen, maar echt gezond is het niet. En uiteindelijk bij die vogels is het dan zo dat ze zorgt voor je stevige botten. En geen kalk betekent geen stevige botten. En ja, een groot deel van die kleine vogeltjes, die zijn dus voordat ze het nest uitgaan, hebben ze een pootje al gebroken. God, dat de hele evolutie op het spel staat. Maar we hebben het natuurlijk ook over stikstof. Maar ik las ook dat de Veluwe al een achterstand heeft door wat er in de jaren 80 speelde, namelijk zure regen. Hoe zit dat, André? Dat klopt. Voordat we het heel erg over die stikstof gingen hebben, was er natuurlijk al heel lang die depositie van stikstof, maar ook van zwavel. Nou, zwavel is nog wat zuurder dan stikstof. Dus wat ik net schets, dat die bodem verzuurd door de stikstof, dat ging door zwavel nog wat harder. Nou, dat is heel veel milieubeleid geweest. Dus die zwaveldepositie die is echt heel veel lager. Dus milieubeleid helpt, hè? Gelukkig, want anders zou je zeggen, we kunnen beter niks doen. Maar het helpt dus echt. En ja, toen is er al heel veel verdwenen. En een heleboel stikstof die ook in die decennia gevallen is, die zit nog steeds in de bodem. Dus die moet er eigenlijk ook uit voordat je weer een gezonde uitgangssituatie hebt. Dus de Veluwe is echt een graadmeter van hoe we er nu voor staan. En eigenlijk een voorloper voor de rest van het land. Clara, ja, ik was laatst ook nog op de Veluwe, vooral in de herfst. Maar ik zag toch een prachtige heide, schitterend paars in bloei staan. Ik was natuurlijk op zoek naar de wolf, want de wolf is terug op de Veluwe. Dus ik dacht bij mezelf, het gaat allemaal goed. Ben ik blind? Dat wil ik niet direct zo zeggen, maar je ziet inderdaad gewoon heel veel dingen niet. En misschien heeft het ook deels te maken met shifting baseline. Weet je, onze ouders, zeg maar, die zagen vroeger korhoenders op de Veluwe. En dat was voor hun normaal. Ja, die zijn er nu niet meer. Ik heb ze ook nooit gezien op de Veluwe. En voor mij is het normaal eigenlijk dat ik die dieren hier ook niet meer zie. Dus ja, het gaat ook gewoon heel erg langzaam. Het is niet iets wat van gisteren op vandaag is veranderd. Het gaat zo langzaam dat we er bijna blind voor zijn of voor worden. Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Dus de korhoen moet terugkomen. Ik was deze week nog zeer verheugd omdat eindelijk de otter was gefotografeerd in Amsterdam. Dus de otter is terug. Dus dat is mooi. Dus er kan altijd wel weer iets gerepareerd worden. Maar André, het stikstofbeleid tot nu toe, hè, rondom de Veluwe, laten we daar even op concentreren. Heeft dat iets uitgehaald? Wat moet er gebeuren? Nou, het heeft wel iets uitgehaald, want De uitstoot van stikstof is behoorlijk gedaald. En dus de neerslag van stikstof ook, maar het is nog niet genoeg. Ik vergelijk het wel eens met mijn jongste, die is niet zo heel fanatiek op school. En als hij dan een 3 haalt, dat is niet zo best. En als je dan beter zijn best doet, heeft hij 4,5. Dan zeg ik, goed zo, je bent vooruit gegaan, maar het is nog geen voldoende. Dus je zakt nog steeds. Je gaat nog steeds niet over met een 4,5. En zo is dat met die stikstofdepositie ook. Hij is nog steeds te hoog. In combinatie met het verleden. Dat betekent dat er echt nog behoorlijk wat meer moet gebeuren. Ja, als ik jullie allebei zo hoor, dan denk ik bij mezelf, ja, de Veluwe die moet toch echt gered worden. Hoe kunnen wij dan de Veluwe redden, André? Minder stikstofuitstoot uit de industrie. Minder stikstofuitstoot uit de landbouw. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet in de intensieve veehouderij is heel veel technische oplossingen. Dus luchtwassers, wat betekent dat het overgrote deel van de stikstof die eruit komt, wordt afgevangen. Ja, maar jij hebt het over technologie. Maar er was een commissie Remkes 2 jaar geleden en die zei gewoon van ja, de veestapel moet bijna gehalveerd worden. Is dat niet een veel betere oplossing dan wat jou betreft? Ik begon met de makkelijke. Oké. Ja, nee. Ja, of die veestapel gehalveerd moet worden. Maar eigenlijk moet je toe naar een landbouw. In ieder geval in de omgeving van dit soort kwetsbare natuurgebieden. Die in evenwicht is met de omgeving. Zodat de productie in die landbouw past bij de productiviteit van het gebied. En wat je nu eigenlijk ziet is dat er heel veel voeding, diervoer uit het buitenland komt. Andere continenten soms. Dat komt naar Nederland. Er wordt hier producten van gemaakt. En stront. Die producten gaan naar het buitenland. En die stront houden we hier. Daar zit in de shit. Dat is heel flauw misschien, maar in grote lijnen is dat wel wat er gebeurt. En ja, wat er dus eigenlijk zou moeten gebeuren is zorgen dat er op zo'n manier vlees, melk, maar ook andere dingen kunnen worden geproduceerd. Dat daar dat er niet alleen goed voedsel uitkomt, maar ook een goede leefomgeving. En dat er ook een fatsoenlijke boterham te verdienen is voor de mensen die het produceren. Want het is nu heel vaak natuurlijk het probleem als je ziet hoe goedkoop het voedsel is. En als je ziet wat de macht is van de supermarkten, et cetera. Dan moet een boer wat, hè? Ja, nee, zeker. Dat begrijp ik nu. Er is een regeerakkoord, Clara. Heb jij daar nog fiducie in? Of denk je bij jezelf, het is allemaal too late, too little? Ik blijf altijd hoop houden. Ik vind het ook een heel positief bericht dat er een minister komt van stikstof en natuur. Maar ik hoop dat het niet alleen bij mooie woorden blijft, maar dat die mooie woorden en die plannen die er daadwerkelijk wel zijn, dat die ook ten uitvoer worden gebracht. Ik blijf wel hoop houden. Want er moet gewoon wat gebeuren. Met een nieuwe minister hoop ik dat het ook daadwerkelijk in gang wordt gezet. Jij bent blij gezet met de nieuwe minister die er speciaal komt. Maar ik hoor net van André, ja, we weten dit al 40 jaar. Dus die minister had er misschien ook al 40 jaar geleden kunnen zijn. Ja, nou ja, en dan is het too late, too little. Ja, we beginnen inderdaad veel te laat, maar beter nu dan nooit. Want we staan nu wel echt op een punt waarop we keuzes moeten maken en nog keuzes kunnen maken. Gaan we nu wat door? Gaan we nu wat doen? Dan kunnen we daadwerkelijk ook nog dingen terugdraaien en herstellen. Maar gaan we op dezelfde voet verder, ja, dan zal het voor heel veel soorten uiteindelijk gewoon echt te laat zijn. En dan is het niet meer omkeerbaar. Goed, nou ja, hopelijk heeft de aanstaande minister van Stikstof en Natuur geluisterd. Want het is hoog tijd voor een vruchtbaar stikstofbeleid, zodat de Veluwe weer kan opkrabbelen. Moet ik het zo zeggen? Ja. Goed zo. Ik bedank boswachter Clara Wilke, die daar in de Veluwe zat. En natuurlijk ook ecoloog André de Bonte bij mij aan tafel. Dank jullie wel. Graag gedaan. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans is het helemaal zat. Al die bedreigingen en scheldpartijen aan haar adres. Ze deelde wat van die idiote teksten, die worden doorgestuurd via social media. En roept nu het Openbaar Ministerie op om hier werk van te maken. En wij steunen Marion Koopmans natuurlijk. En vragen iedereen die niet eens is met een ander zich niet te verlagen tot dat soort uitingen. Wat er nodig is, wist Nicole al in 1982. Zij won het Songfestival namens Duitsland, maar wist het ook in het Nederlands raak te zeggen. Een beetje vrede. Net als een pot afgedaan door een kind. En net als een blad afgerukt door de wind. Net als een visje dat bijt in een hak. Zo voel ik me ook zo vaak. Dan zie ik de wolken zo dreigen en grauw. En hoor ik de kreet van een vogel in het nauw. De regen die valt en de zon zie ik niet. Dan zing ik wat van mijn lied. Een beetje vrede, een beetje lief. Vrede, een beetje vreugde, toe laat ons wensen dat het komen zal. Ik ben maar een meisje dat zingt wat ze voelt en in een lied zegt wat ze bedoelt. Ik ben maar alleen als een meeuw in